яхэнэрэшъ мыхъурхэр. Етӏанэ сшынэ мыхъури бзымэ ащыщэу апэрэр зэрэтырихырэр стэугъэ. Джащыгъум псэушъхьиплӏым щыщэу зым шыблэгъуагъум амакъэ фэдэмакъэкӏэ къакӏо аӏо зэхэсхыгъэ. Етӏанэ сызэплъым шыфыжь стэугъэ. Шым тесым щабзэ горэ ыгъыгъ, мэлаищ горэми тадж къыритыгъ. Текӏоныгъэр къэзыхьэрэм фэдэу текӏоныгъэр къыхьынэу ежьагъ. Етӏанэ сшынэм ятӏонэрэ мыхъурэр зытырехым ятӏонэрэ псэушъхьэм къакӏуи еплъ къыӏо зэхэсхыгъ. Джащыгъум нэмыкӏ шы горэ шыцӏэгъоплъэу къыдэкӏыгъ. Ащ тесым дунаим мамырныгъэр тырихынэуи цӏыфхэр зэригъэукӏынхэуи тхьэм фитыныгъэ къыритыгъ. Мэлаищ горэм ащ сэшхо къыритыгъ. Етӏанэ сшынэм ящэнэрэ мыхъурэр зытырехым ящэнэрэ псэушъхьэм къакӏуи еплъ къыӏо зэхэсхыгъ. Сызэплъым шыцӏуцӏэ стэугъэ. Ащ тесым шэчасэ горэ ыгъыгъ. Етӏанэ псэушъхьиплӏымэ ахэтэу зымакъэ горэ къыдэӏукӏэу мырэущтэу къыӏо зэхэсхыгъ. Коцэу лэгъищи марылъыр зымэфапкӏэ мэхъу. Хьау лэгъибгъум арылъыри зымэфапкӏэ мэхъу. Дагъэми сэнэфсми уягъэ ямыгъэкӏ. Етӏанэ сшынэм яплӏэнэрэ мыхъурэр зытырехым яплӏэнэрэ псэушъхьэм ымакъэ къакӏуи еплъ къыӏо зэхэсхыгъ. Сызэплъым шыджэф стэугъэ. Ащ тесым ыцӏагъэр лӏэныгъэр ары. Лӏагъэхэм я дунай зыцӏэр ащ лъыкӏо щытыгъ. Ахэми сэшхокӏи гъаблэкӏи зэпахырэ узхэмкӏи чӏылъэм ихьакӏэкъуакӏэхэм яӏэпыӏэгъукӏи цӏыфхэр агъэцӏэнхэу чӏылъэм ыплӏанэ тетыгъо фыряӏэ хъугъэ. Етӏанэ сшынэм ятфэнэрэ мыхъурэр зытырехым цӏыфхэу тхьэм игущыӏэхэр къызэрагъэӏугъэхэм паи агущыӏэхэм шыхьатныгъэ зэрафэхъугъэхэм паи аукӏыгъэхэм апсэхэр къурман шӏыпӏэм ычӏэгъ щыӏэхэу щыслъэугъэх. Ахэр мэкъэшхокӏэ къэджагъэх. О зиусхьан лъапӏэ ыкӏи шъыпкъагъэр зиӏоу зиусхьан. Дунаим тецӏыфхэу тэтсы зэгъэчъагъэхэм хьыкум атепшӏыхьанэуи яфэшъуашэ ябгъэпщыныжьынэуи сыдигъо нэсы тыпэбгъэплъэщт. Арэущтэу мэлаищ горэм ахэмэ ащыщэу хэти шъошэ чӏыхьэ къыритхи тӏэкӏурэ загъэпсэфынэу ариӏуагъ. Дунаим ицӏыфхэм ахэр зэраукӏыгъэхэм фэдэу ахэмэ ягъусэхэу аукӏыщт цӏыфхэу тхьэм фэлажьэхэрэмрэ адрэшыхэу аукӏыщтхэмрэ япчъагъэ екъуфэ. Етӏанэ сшынэм яхэнэрэ мыхъурэр зэрэтырихырэ стэугъэ. Джащыгъум чӏылъэр лъэшэу къэсысыгъ. Тыгъэри пчэныцым хэсыкӏыгъэ. Шэч фыцӏэм фэдэу ушӏынкӏыгъэ. Мазэри лъым фэдэу плъыжьы хъугъэ. Уашъэм ижъуагъохэри чӏылъэм къефэхыгъэх. Жьыбгъэшхо къызепщэкӏэ ынджыр чӏыгым пытхэр къызэрэпытэкъухэрэм фэдэу. Тхылъыр зэрэзэкӏоцӏэшахьэрэм фэдэу уашъэр кӏодыгъэ. Къушъхьэ пстэури хэгъэхъунэ пстэури ячӏыпӏэхэм арыкӏыгъэх. Дунаим ипачъыхьэхэми тетыгъо зиӏэхэми зэм ипэшэшхохэми байхэми лъэкӏыныгъэшхо зиӏэхэми пщылӏыми фитми гъочӏэгъэхэмрэ къушъхьэ мыжъошхохэмрэ ачӏэгъэрэ защагъэбылъыжьыгъ. Ахэмэ къушъхьэхэмрэ къушъхьэ мыжъошхохэмрэ араӏуагъ. Шъукъытефи цӏыфэ сапӏэм тесым тешъумыгъэлъэгъу. Сшынэм игубжи тыщышъухъум. Сыда пӏомэ ахэр зыгубжырэ мэфэшхор къэсыгъ. Ахэми хэта апэуцужьын зылъэкӏыщтыр.